Χρειάζεται αυτός ο φόρος? Είναι απαραίτητος? Χρειάζεται. Χρειάζεται. Χρειάζεται αυτός ο φόρος? Είναι απαραίτητος? Τα έσοδα. Χρειάζεται. Μη ρωτάτε ποιος φόρος, είναι ο Στουρνάρας και είναι ο δημοσιογράφος και τον ρωτάει αν χρειάζεται αυτός ο φόρος. Και λέει χρειάζεται. Υπήρχε πιθανότητα να απαντήσει ο Στουρνάρας, όχι, δεν χρειάζεται αυτός ο φόρος, αρκετούς φόρους έχουμε βάλει. Πάντα χρειάζεται ένας φόρος στην Ελλάδα. Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε, πολύ αισιόδοξα και πολύ ευχάριστα, γιατί και πιάνουν τόπο οι φόροι και πληρώνονται οι φόροι και με χαρά τους πληρώνουμε. Είναι αποτελεσματικό όλο αυτό το σύστημα, οπότε επειδή χαιρόμαστε γι' αυτό, σας λέμε καλώς ήρθατε και στη σημερινή Ελληνοφρένεια που ο μήνας έχει 5 Φεβρουαρίου. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα στον τόπο. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, το καταλαβαίνει ο καθένας. 10-20 μέτρα να κάνει σε ένα πεζοδρόμιο, σε ένα δρόμο, αμέσως έχει πιάσει την ατμόσφαιρα. Αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, όπως είδαμε χτες βράδυ, που ο ελληνικός λαός κρίνει τον καλύτερο τσοπάνι. Τι άποψη έχουν οι πολίτες για τους πολιτικούς αρχηγούς? Να δούμε την λίστα. Για τον πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, θετικές απόψεις από το 44,1%. Ο κύριος Σαμαράς ήταν στο 40,3%. Συνεπώς εμφανίζει μια άνοδο περίπου 3 μονάδες. Ο κύριος Κουβέλης ακολουθεί σε θετικές απόψεις ως πρόεδρος της Δημάρ. 43,2% θετικές γνώμες. Είναι περίπου στην ίδια εικόνα με τον Νοέμβριο. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην GPO χτες βράδυ παρουσίασε τα στοιχεία της δημοτικότητας. Έχει ανέβει ευτυχώς ο Σαμαράς. Αυτό ακριβώς αποδεικνύεται αν κάνουμε αυτή τη βόλτα που λέγαμε πριν έξω στο δρόμο. Ποιος δεν ελπίζει στο Σαμαρά από τον ελληνικό λαό? Ποιος δεν θέλει το Σαμαρά? Ποιος δεν δίνει δημοτικότητα, αγάπη, εκτίμηση, σεβασμό, εμπιστοσύνη στον Αντώνη Σαμαρά? Και στο Φώτη Κουβέλη, ο οποίος και αυτός πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ ευχάριστα είναι αυτά. Τα πρόβατα διαλέγουν όποτε τους δοθεί η δυνατότητα και δίνουν αμέσως τις απαντήσεις τους. Και δικαίως ο Σαμαράς είναι πολύ ψηλά, γιατί δεν είναι ένας τυχαίος πρωθυπουργός. Όπως μάθαμε από τον Γιάννη Μιχελάκη, στενό συνεργάτη μέχρι τουλάχιστον πριν γίνει πρωθυπουργός ο Σαμαράς, μάθαμε από τον Γιάννη Μιχελάκη ότι είναι πολύ άξιος και δικαίως τον επιλέγουμε πρώτος στις καρδιές μας. Εδώ είναι σαφές ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να πιάσει τους ρυθμούς Σαμαρά. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος δουλεύει ακατάπαυστα. Δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό, κύριε Πρετεντέρη, σήμερα. Ο πρωθυπουργός πήγε σήμερα στις 8 η ώρα το πρωί. Έμεινε μέχρι τις 10 το βράδυ. Από φόρτος εργασίας. Και έφυγε με ορισμένους υπουργούς να πάει στον Πειραιά, που έχει συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Μιχαλολιάκο, για θέματα να συζητηθεί. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που γίνεται κάθε μέρα. Φόρτος εργασίας. Αυτή η βία, καλά στο μπουμπούκο, εντάσσεται στην λεγόμενη νόμιμη κρατική βία. Νόμιμη κρατική βία. Δουλεύει πάρα πολύ ο Άδωνης τα λεφτά. Δουλεύει πάρα πολύ ο Σαμαράς και είχαμε το παράδειγμα το χθεσινό που πήγε 8 το πρωί σύμφωνα με τον Γιάννη Μιχελάκη και έφυγε 10 το βράδυ. Εγώ τον είδα στα μπλοκ μετά σε μια ταβέρνα ήταν. Με τον Μιχαλολιάκο, ναι, το δήμαρχο του Πειραιά, σωστά είχε πάει εκεί σε μια ταβέρνα και τρώγανε. Φαντάζομαι για τα θέματα του Πειραιά. Κουραστικό να είσαι πρωθυπουργός και όταν έχεις και αποτελέσματα, τουλάχιστον ικανοποίησε, γιατί βλέπεις ότι ο λαός περνάει καλά. Οπότε αξίζουν αυτές οι 15 ώρες δουλειάς και να γίνουν και 20, να θυσιαστείς εσύ ως πρωθυπουργός για να πάει ο λαός μπροστά, να καλυτερεύσει το παρόν του και σίγουρα το μέλλον του, και κυρίως με εθνική αξιοπρέπεια και σώζοντας και την πατρίδα, προφυλάσσοντάς την από τα δύσκολα κτλ. Κτλ. Όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο λόγος για τη βία, την κρατική βία, γενικότερα τη βία, μας απασχολεί τώρα τελευταία στα πάνελ και τους δημόσιους λόγους. Ο Άδωνης λοιπόν τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο τοποθετήθηκε, καταλάβαμε ότι ήταν και αυτόπτης μάρτυρας στη σύλληψη των τεσσάρων στο Βελβεντό Κοζάνης. Θεωρώ ότι όλη αυτή η κριτική που γίνεται στην αστυνομία είναι παντελώς άδικη. Βέβαια. Η αστυνομία τι έκανε? Προσπάθησε να συλλάβει κάποιους εγκληματίες που είχαν Καλάσνικοφ και Σκόρπιον χωρίς να χρειαστεί να τους πυροβολήσει. Προφανώς για να τους συλλάβει δεν τους είπε: ξέρετε, κύρια καλά παιδιά που ήσταν αρχικοί, ήρθε η ώρα τώρα να παραδοθείτε γιατί καταλάβαμε ποιοι είστε. Δεν γίνεται έτσι μια σύλληψη. Ορμήξανε πάνω οι αστυνομικοί, πέσανε τα κλασικά μπουνίδια για να τους πάρουν τα όπλα. Τα αποτελέσματα από αυτή την άσκηση βία στη σύλληψη τα είδατε στις φωτογραφίες. Αυτή η βία εντάσσεται στην λεγόμενη νόμιμη κρατική βία. Εντάσσεται στην λεγόμενη νόμιμη κρατική βία. Καλά στο μπουμπούκο! Θεωρώ ότι όλη αυτή η κριτική που γίνεται στην αστυνομία είναι παντελώς άδικη. Βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ αμαλάκωσε, σταυροπροσκύνησε στο IMF και έβαλε νερό στο κροσί του. Η κυρία Δούρου είναι αυτή, Ρένα Δούρου, χτες και αυτή στην ανατροπή να σχολιάζει όσα συμβαίνουν και όσα δεν συμβαίνουν. Μάθαμε πολύ χρήσιμα πράγματα, κυρίως για την Ευρώπη, επειδή είναι και υπεύθυνη των εξωτερικών η κυρία Ρένα Δούρου. Συνόδευση και τον Αλέξη πάνω κάτω νοτίος και πλαγίος. Και μάθαμε ότι Ευρώπη δεν είναι μόνο το ευρώ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει θεωρητικοποιήσει το θέμα, βλέπει και άλλα καλά στην Ευρώπη. Λοιπόν, ακούστε τι έχω να σας πω. Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει αρχαία ελληνική γραμματεία, αρχαίο ήθος. Σημαίνει χριστιανοσύνη, ότι ήμουν ξένος και αποσυνάγωγος και σου έδωσα και να φας και να μείνεις. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει μόνο το ευρώ. Και σου έδωσα και να φας και να μείνεις. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει μόνο το ευρώ. Και σου δώσα και νερό στις χούφτες, όπως έλεγε και η Καρέζη. Ωραία είναι αυτά τα υπόβαθρα, τα ιδεολογικά του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που τα μεταλλάσσει, τα προσαρμόζει. Όντως είναι ωραίος ο μετασχηματισμός και μας αρέσει ότι προσπαθούν να φτιάξουν και βάσεις ιδεολογικές, θεωρητικές, για να πατήσει πάνω το λαμπρό οικοδόμημα που έρχεται και αυτό. Θα έρθει, γιατί τόσα οικοδομήματα έχουν έρθει. Γιατί να μην έρθει. Και αυτό. Σήμερα είμαστε ναυτεργάτες, σήμερα είμαστε και αγρότες, νομίζω και εσείς πάρα πολύ από το κοινό. Σήμερα είμαστε και τρομοκράτες, μην πάει ο νου σας το κακό, όχι με Καλάζνικοφ, κάτι πολύ χειρότερο. Τρομοκράτες, όπως είναι πάντα οι λαοί, που όταν αποφασίσουν μαζικά, δυναμικά, οργανωμένα, με στόχο, όραμα, θέληση, πυγμή, αυτή είναι η πυγμή πραγματική, αλλάζουν τα πάντα, δεν αφήνουν κολυμπηθρόξυλο. Τέτοιοι τρομοκράτες είμαστε, νομίζω είσαστε πάρα πολύ. Είμαστε, μπορεί να μην φαίνεται τώρα, αλλά κάποια στιγμή που θα πάει, θα φανεί. Πάντα έτσι γίνεται, αργεί λίγο, αλλά όμως στο τέλος πάντα συμβαίνει και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, όπως λέει και ο Ρέστης Μακρύς, εδώ που τον έχουμε συνέχεια. Κάποιος όμως αγαπάει γενικώς. Δικαίωμα του καθενός είναι να αγαπάει και να λατρεύει ό,τι θέλει. Δεν το συζητάμε, αλίμονο. Περιορέξω σκολοκυθόπιτα και θα ακούσετε τώρα, θα καταλάβετε γιατί ακριβώς θέτουμε θέματα ελευθερίας επιλογών. Σας θυμούνται ορισμένοι, και εγώ επίσης ανάμεσα σε αυτούς, στην περίπτωση της κερατέας που γινόταν το Έλα να δεις, να έχετε πάει και εκεί και να ζείτε να φύγουν τα ΜΑΤ. Εγώ είχα πάει ως συμπαράσταση στα ΜΑΤ. Να γίνω μια πιο οργανωμένη επιχείρηση και όχι να αφήναμε τις δυνάμεις των ΜΑΤ εκεί νυχθημερών να τρώνε τα σκάλια και τα μολότοφ. Εγώ δεν πήγα υποστηρίζοντας τα ΜΑΤ. Όπως κάνω πάντα εννοείται, γιατί τα λατρεύω. Καλά στο μπουμπούκο! Πήγα υποστηρίζοντας τα ΜΑΤ. Όπως κάνω πάντα εννοείται, γιατί τα λατρεύω. Λατρεύει και τα ΜΑΤ, εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Τον ακούσατε, αν τον ακούσατε, στο Χατζηνικολάου νωρίτερα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη, από τις πιο ενδιαφέρουσες, με τον Άδωνη πάντα. Μπείτε να ακούσετε, γιατί είχε ωραίες στιγμές. Δεν ήταν οι συνηθισμένες συνεντεύξεις, μονόλογοι σχεδόν του Άδωνη, που μιλάει με αυτή τη φωνή την κατακλυσμιαία και δεν προλαβαίνει ο άλλος, παρετείται, κουράζεται, τον αφήνει να μιλάει για να τελειώσει ο χρόνος. Είχε τζαρτζαρίσματα πολλά και έβγαλε και ένα στρίμωγμα του Αδόνιδος, γιατί αν τον πάει κάποιος στα σοβαρά και με σοβαρό τρόπο, στριμώχνεται, γιατί κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σοβαρό τρόπο σε όλα αυτά τα έσχη που γίνονται τα τελευταία χρόνια εδώ στον τόπο μας. Μπείτε στο Ενικός, υπάρχει οπουδήποτε, και στο Real.gr, έχει μια αξία, γιατί έχει κάνει ήδη αίσθηση. Παρακολουθούσα και τα social media, τα περίφημα, και έβλεπα τον αντίκτυπο εκείνη την ώρα τι ακριβώς γραφότανε. Όλοι αυτές τις μέρες εκφράζουν αλληλεγγύη σε όσους είναι φυλακισμένοι, καταδικασμένοι, όχι όλοι, ξέρω, αυτοί που εκφράζουν πάντα την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη δεν είναι προνόμιο μερικών όμως. Θα ακούσουμε τώρα, υπάρχουν και τύποι σε αυτόν τον τόπο, άνθρωποι μέσα στους όλους που εκφράζουν και αυτή η αλληλεγγύη σε άλλους καταδικασμένους, σε άλλους υπόδικους, σε άλλους ανθρώπους που η εισαγγελέας τους έχει καλέσει για αδικήματα γενικότερα. Ένας από αυτούς ακολουθεί. Ο Γεωργόπουλος ελέγχεται από τη δικαιοσύνη. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η θέση του στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Για τον Βασίλη τον Παπαγεωργόπουλο, εγώ χάρηκα πολύ την τελευταία εξέλιξη και θέλω να το πω ξεκάθαρα ότι θεωρώ ότι ο Βασίλης ο Παπαγεωργόπουλος είναι ένας έντιμος άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει απίστευτα πολλά πράγματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Ο καθένας διαλέγει που θα σταθεί αλληλέγγυος και ποιον θα στηρίξει, γιατί υπάρχουν διάφοροι αλληλέγγυοι. Εδώ ακούσαμε τον πρωθυπουργό της χώρας, δεν είναι τωρινό, είναι παλιότερο, ενώ είχαν ξεκινήσει οι δικαστικές διαδικασίες, οι έρευνες του εισαγγελέα για κάτι ψιλοσκάνδαλα στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά, τότε ο πρωθυπουργός είχε εκφράσει τη συμπαράστασή του και την άποψή του ότι είναι καθαρός και έντιμος. Η δικαιοσύνη είχε την εντελώς διαφορετική άποψη. Δεν έχει σημασία. Πάντα η δικαιοσύνη θα έχει διαφορετική άποψη και πάντα αυτού του τύπου οι αλληλέγγυοι θα είναι συμπαθούντες προς τέτοιες καταστάσεις και τέτοια πρόσωπα. Έτσι συμβαίνει, δεν είναι πρώτη φορά. Οι ναυτεργάτες, παρά τις απειλές, προκήρυξαν και δεύτερη τη δεύτερη. Και άλλη 48-ωρη απεργία που φτάνει μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής. Θα θυμηθούμε, και νομίζω το θυμόμαστε αρκετοί, ότι έχουν επιταχθεί και επιστρατευθεί και στο παρελθόν. Και με κυβέρνηση Πασόκ, όταν κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ο Χιτήρης, και με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός Καραμαλής, όταν κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ο Θοδωρής Ρουσόπουλος. Τότε, τη δεύτερη φορά επί Ρουσόπουλου, είχαμε κάνει το μάζεμα και είχαμε παρακολουθήσει το πώς η δημοκρατία, για να φροντίσει το κοινωνικό σύνολο και για να μην κινδυνεύσει η υγεία του λαού, των νησιών, του Πειραιά, των βουνών ή δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου λαού, κάνει τα δέοντα. Θα ακούσουμε τα σχετικά κολλημένα δίπλα-δίπλα, το Χιτήρη και το Ρουσόπουλο, γιατί μάλλον σήμερα αύριο ακολουθεί και ο Κεδικόγλου. Η κυβέρνηση λοιπόν εξάντλησε πολλά περιθώρια. Εξήντλησε όλα τα περιθώρια διαλόγου. Εξάντλησε πολλά περιθώρια γιατί σε όλα τα θεσμικά ζητήματα τα οποία τέθησαν είχε δώσει απαντήσεις και μάλιστα θετικές. Ικανοποιώντας ουσιαστικά τα αιτήματά του. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο κινείται έτσι ώστε να διασφαλίσει τα δικαιώματα όλων των Ελλήνων πολιτών. Αυτό λοιπόν το οποίο κάναμε, το κάναμε επειδή είχε προκληθεί σοβαρή οικονομική και κοινωνική διαταραχή που πλήττει την οικονομία της χώρας, τον τουρισμό, το εμπόριο, την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών, ακόμα και για θέματα υγείας. Η κυβέρνηση λοιπόν εξήντλησε όλα τα περιθώρια διαλόγου. Εξάντλησε πολλά περιθώρια γιατί σε όλα τα θεσμικά ζητήματα τα οποία τέθησαν είχε δώσει απαντήσεις και μάλιστα θετικές. Ικανοποιώντας ουσιαστικά τα αιτήματά του. Και η κυβέρνηση έπρεπε να πάρει κάποια μέτρα. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Η κυβέρνηση όφιλε να πάρει μία απόφαση. Και αυτή την απόφαση πήρε. Η κυβέρνηση αποφάσισε την πολιτική επιστράτευση των απεργών. Μην κουράζεται ο Κεδικόγλου. Γράφει το κείμενο. Ας του το στείλουμε. Ωραία τα είχαν πει και οι δύο. Με πανομοιότυπο τρόπο. Να πει και αυτό στο δικό του ποίημα εκεί. Πάντα για τη δημοκρατία και για την προστασία των Ελλήνων πολιτών. Ό,τι κάνει μια κυβέρνηση, κυρίως στην Ελλάδα, τα τελευταία τρία χρόνια της κρίσης και του μνημονίου, είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για να προστατευτεί το κοινωνικό σύνολο από τους απεργούς της δεδομένης στιγμής. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Εδώ είναι και Ελλάδα, μην το ξεχνάμε. Εδώ είναι και κρίση. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. SMS, γράφουμε real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και με Photoshop πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Το Photoshop έγινε, γιατί το ρώτησα και εγώ, όπως και εσείς, όπως κάθε λογικός άνθρωπος. Έγινε γιατί. Γιατί δόθηκαν οι φωτογραφίες στη δημοσιότητα? Για να υπάρξει αναγνώριση, ώστε να υπάρξουν πληροφορίες για τις γιάφκες. Εάν δεν γινόταν Photoshop, ώστε να προσομοιάζουν με την εικόνα που θα έχει ο μέσος άνθρωπος και να τους αναγνωρίσει, τότε δεν θα γίνει η δουλειά της δημοσιοποίησης των φωτογραφιών. Πήγα υποστηρίζοντας τα ΜΑΤ. Καλά στο μπουμπούκο. Όπως κάνω πάντα εννοείται, γιατί τα λατρεύω. Χρειάζεται αυτός ο φόρος. Είναι απαραίτητος. Τα έσοδα. Χρειάζεται. Ορμήξανε πάνω οι αστυνομικοί, πέσανε τα κλασικά βουνίδια για να τους πάρουν τα όπλα. Αυτή η βία εντάσσεται στην λεγόμενη νόμιμη κρατική βία. Δύο αυγά, το ένα αυγό στο εγγονάκι μου και το άλλο αυγό, αν κάνει και ένα αυγό και μου το φορολογεί. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πήγα υποστηρίζοντας τα ΜΑΤ. Καλά στο μπουμπούκο. Όπως κάνω πάντα εννοείται, γιατί τα λατρεύω. Περιορέξιος. Όπως λέμε, όλοι τα λατρεύουμε τα ΜΑΤ. Αλίμονο. Και μάλιστα ο Άδωνης έχει και πλατωνικό έρωτα με τα ΜΑΤ. Πολλοί κάτοικοι σε αυτόν τον τόπο έχουν έρθει, έχουν ακουμπήσει σώμα με σώμα. Έχουν γίνει διάφορα κατανόμαστα που δεν είναι τη ώρα, γιατί και το ΕΣΟΥΡΟΥ πάλι μας κυνηγάει σήμερα, δεν ξέρω ακριβώς το λόγο. Μας έχει καλέσει εκεί. Θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τέλος πάντων, θα μάθουμε τώρα πώς ακριβώς φτάσαμε εδώ. Όχι, δεν είναι ο μόνος λόγος που φτάσαμε εδώ, αλλά είναι ένας από τους λόγους που έχουμε φτάσει στην κατάρρευση και στην χρεοκοπία. Ο κύριος Στουρνάρας, και το λέω για πρώτη φορά, εγώ είμαι 23 χρόνια βουλευτής. Έχω ζήσει πολλούς αερολόγους, υπουργούς. Και ακόμα και τον ημερών των δικών μου που κυβερνούσαμε, ο κύριος Αλογοσκούφης, του λέγαμε: Ρε Γιώργο, τι γίνεται εδώ, πού είναι το έλλειμμα. Ολοκληρωνιά είσαι, πήρε 3%. Ήταν 15. Θες 12, θες 13. Άρα αυτός ο αερολόγος και αυτοί οι αερολόγοι είναι επικίνδυνοι για την εθνική οικονομία. Λέει ο Γιακουμάτος, αερολόγο τον υπουργό, τον οποίον μαζί καθόντουσαν και στα υπουργικά συμβούλια, αλλά και τον στήριζε με την ψήφο του. Το παραδέχεται τώρα με την ασφάλεια τόσων χρόνων. Υπάρχουν όμως κάποιοι τώρα που να έχεις και τον Γιακουμάτο να το ρωτήσεις και τι απάντηση θα πάρεις. Που το λέγανε από τότε ότι είναι αερολογίες όλα αυτά και ότι είναι λάθος όλα αυτά που κάνει ο Λογοσκούφης και ότι είναι ψεύτης ο Λογοσκούφης και όχι μόνο ο Λογοσκούφης και όλοι αυτοί μαζί. Και ο Γιακουμάτος, γιατί αν είναι, έχει κάνει αδίκημα ο Λογοσκούφης και είναι ψεύτης, ο Γιακουμάτος πηγαίνει μέσα για την υπόθαλψη, όπως λέμε, του εγκληματία. Αλλά εγώ δεν λέω αν ήταν 12 ή 15. Ήταν 12. Ήταν 15. Ήταν 13. Δεν είμαι εγώ αυτός αρμόδιος. Εγώ ξέρω ότι μου λέγε 3%. Και βγήκε και ο Σαμαράς τότε, αν τον θυμίστε, ως υπουργός πολιτισμού, που τον είχε διαβιώσει και αυτόν, και λέει: Το έλλειμμα είναι 3%-3,5%. Έτσι μας κοροϊδεύε. Προτιμώ λοιπόν έναν υπουργό που λέει την αλήθεια. Και έστω και αν είναι και σκληρή. Άρα δηλαδή ευθύνες έχουν όλοι, ακόμη και ο Σαμαράς για την εποχή εκείνη του μαγειρέματος. Σας εξηγώ. Σε εισαγωγικά. Όχι, όχι, σε καμία ευθύνη δεν έχει, γιατί ο Σαμαράς ήταν 8 μήνες υπουργός. Εμείς λέγαμε αυτά που μας έλεγε ο ψεύτης υπουργός οικονομικών. Ωραίες απαντήσεις, ωραίες δικαιολογίες. Αυτό μας αρέσει, ότι εκλέγονται αυτοί οι άνθρωποι και διαχειρίζονται τα θέματα της χώρας με το σοβαρό τρόπο που καταλαβαίνουμε από τις απαντήσεις. Για εσάς δηλαδή ο κύριος Αλογοσκούφης έχει με. Ναι, ναι, έχει ευθύνη. Τι είδους ευθύνες. Αυτό που έλεγε ψέματα. Που δεν μας έλεγε την αλήθεια στους βουλευτές. Δεν λέω ούτε στο ράστο λαό. Τους βουλευτές δεν έλεγε. Καημένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που σας είχε παρασύρει ένας ο Αλογοσκούφης και πέσατε κι εσείς στη λούμπα. Δεν φταίγατε. Αθώοι ήσασταν. Το ίδιο που θα πούνε σε λίγο καιρό. Φτιάχνουν από τώρα την ατμόσφαιρα για το Στουρνάρα, επειδή δεν θα έρθει αυτή η ανάπτυξη τον πρώτο μήνα του δεύτερου εξαμήνου, έτσι το έχει προσδιορίσει. Του 2013. Ναι, το Real FM είστε. Ναι. Ρε παιδιά, Παπαδόπουλος είναι αυτός που λέει τις ειδήσεις. Ναι. Πρέπει να ντρέπεται, τα έχει βάλει με τα σώματα ασφαλείας. Επειδή πιάσα τους τρομοκράτες, πρέπει πέσει του ντροπή του. Βρίζει τα σώματα ασφαλείας, την καρδιά του εθνούς. Σωστά, τι έχεις να πεις για τα σώματα ασφαλείας? Έχεις να πεις τίποτα για τα σώματα ασφαλείας? Τι είπατε, κύριε? Οι άνθρωποι κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους. Τα σώματα ασφαλείας. Ναι, είναι και αδέκαστοι συνήθως. Δεν κατακρίνει ότι έδιραν τους τρομοκράτες που πιάσανε. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, βλέπεις έναν τρομοκράτη, δεν το σαπίζει το ξύλο κάτω. Δεν πρέπει να δώσουμε τριαντάφυλλα. Αυτό

Από το να είναι υποταγμένα και αποχαυνομένα και να κάθονται κάθε βράδυ να βλέπουν τα δελτία ειδήσεων και να δέχονται όλο το φόβο και τον τρόμο που με τον πολύ γνωστό τρόπο μας λανσάρουνε, ας κάνουν οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν θα είναι καλό. Θα αποδειχθεί στην πράξη. Πολλά μπορεί να κάνει κανείς βεβαίως. Δεν πιάνει σίγουρα το Καλάσνικοφ ή δεν το πιάνει από την αρχή το Καλάσνικοφ. Εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε άλλο καλό είναι και αναγκάζει και σε δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Θετικό είναι αυτό. Θετικό είναι. Κάποια άλλα παιδιά τώρα, στα περίφημα ΤΕΗ που θα ενσωματωθούν, μετακομίσουν, κάνουν διάφορα, διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται. Δεν έχει ακόμη γίνει πολύ, πολύ γνωστό το θέμα, αν και σκάει σιγά σιγά και καταλαβαίνουμε τι ακριβώς θα γίνει και στην μεταρρύθμιση που επιχειρείται αυτή τη στιγμή. Μας πήραν τηλέφωνο νωρίτερα από το ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων. Έχουμε ανεβάσει και ένα βιντεάκι στο site της Ελληνοφρένειας. Θα ακούσουμε τον Αλέξη Αναγνωστόπουλο από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων που έχει έδρα στο Αργοστόλι. Πρόβλημα αντιμετωπίζει όλο το ΤΕΗ, γιατί όλα τα τμήματα και τα 8 που βρίσκονται στο ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων πρόκειται να συγχωνευτούν με άλλα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση στο αντικείμενο σπουδών, κάτι που πρακτικά καταργεί το πτυχίο όσων το έχουν πάρει. Δηλαδή θα έχουν ένα πτυχίο προερχόμενο από μια σχολή κλειστή και όλοι όσοι σπουδάζουν αυτή τη στιγμή θα αναγκαστούν να μεταφερθούν και από περιοχή σε περιοχή, στο Μεσολόγγι συγκεκριμένα εμείς, και να αλλάξουν αντικείμενο, δηλαδή να προσθεθούν μαθήματα και το πτυχίο τους να μην είναι το πτυχίο το οποίο ήρθαν να σπουδάσουν και να πάρουν, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Άμα σου πω ότι αν αποδεχτούμε αυτό το σχέδιο, σημαίνει πρακτικά κατάργηση του διδακτικού αντικειμένου των δημοσίων σχέσεων στη χώρα. Γιατί είναι δύο τμήματα δημοσίων σχέσεων. Το δικό μας, το Αργοστόλι και στην Καστοριά. Και στην Καστοριά το και τα δύο συγχωνεύονται. Ναι. Δηλαδή, καταργείται το θέμα δημόσιες σχέσεις. Άσε που πλέον στα κλαμπ έχουν πάει χρυσαυγίτες, οπότε δεν έχετε ανάγκη να πάρετε. Οι καθηγητές τι λένε? Οι καθηγητές είναι με το μέρος μας, μας στηρίζουν πάρα πολύ, μας βοηθούν σε ό,τι κάνουμε. Ο Πρίτανης, για... που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να κάνει και τίποτα βέβαια, αλλά. Δεν έχουμε εμεί συγκεκριμένα σαν ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων Πρίτανη. Όχι, ναι, εννοώ τον Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου Κέρκυρας. Που όχι, πιάνει και εσάς. Είναι το μέρος μας. Αύριο, Τετάρτη βασικά, θα συναντηθούν έτσι μαζί με τον Πρίτανη και του Ιωνίου Πανεπιστημίου και τον Περιφερειάρχη των Ιωνίων Νήσων στον Υπουργό Παιδείας. Να κρατήσουν το ΤΕΗ εδώ που είναι. Γιατί είμαστε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, δεν πληρώνει τίποτα το ελληνικό κράτος, δεν χρεώνουμε δηλαδή τίποτα. Είμαστε η σχολή, συγκεκριμένα το δικό μου τμήμα, που παράγει το μεγαλύτερο έργο και έχει τα λιγότερα έξοδα. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, και τα άλλα τμήματα εδώ στο Αργοστόλι, και το βιολογικής γεωργίας είναι μοναδικό, και πάνε να το κάνουν με τεχνολογίες τροφίμων, να το αλλάξουν, φυτικής παραγωγής. Δηλαδή καταργούν τα πάντα. Φοιτητές που έχουν επενδύσει στις σπουδές τους καλούνται τώρα να κάνουν μια καινούργια αρχή για κάτι που δεν θέλουν. Αν υπάρχουν και άλλοι φοιτητές από όλη την Ελλάδα, γιατί πήρε και μια κοπέλα χτες, προχτές νομίζω, στην Αποστόλη, 2-11-208-200, πείτε το τραγελαφικό σκηνικό που αντιμετωπίζετε στο πλαίσιο της αναβάθμισης και της ανόρθωσης και της ελληνικής παιδείας. Ρε παιδιά, τα παιδιά κάπου πέσανε και χτυπήσανε. Δεν τους χτυπήσανε οι αστυνομικοί. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα οι αστυνομικοί. Σκοντάψανε προφανώς και χτυπήσανε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό... Πού πέσανε όμως είναι το θέμα. Κοίτα να δεις. Έτσι. Που αντί για πέτρες έχουν φυτρώσει κάτι γκλόπ και κάτι χερούκλες μπάτσων. Δηλαδή... Όπου και να πέσεις πάνω σε ένα χέρι μπάτσου. Δηλαδή αυτό το πράγμα που να το εξηγήσεις. Έτσι. Πού να το πεις να σε πιστέψουν. Αυτό που θέλω να πω στα σοβαρά είναι το εξής. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες τη στιγμή τη σύλληψη, γιατί έγινε μέσα στην πόλη τη Βέρεια. Δεν έχει κανένα στο θάρρος να βγει έστω και ανώνυμα να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει τι ακριβώς έγινε, διότι αυτοί παραδοθήκανε. Δεν φέραν αντίσταση. Αν φέραν αντίσταση. Όπα, δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πιστέψω τον Υπουργό, ναι, καλά, που λέει ότι ήταν οπλισμένοι σαν αστακή και ότι φέραν αντίσταση. Πιστεύω. Συγγνώμη. Μα λίμωνο, και εγώ τον Υπουργό πιστεύω. Αλλά βγει και ένας αυτόπτης μάρτυρας από εκεί από τη στιγμή της σύλληψης να ανοίξει το στόμα του να μιλήσει. Γιατί ο Υπουργός είναι Υπουργός, αλλά ο κόσμος είναι κόσμος. Ας ανοίξουν το στόμα, ας πάψουν να φοβούνται και να μιλήσουν. Άντε, μπράβο. Άκου να σου πω κάτι που αποσόλησες. Ναι. Ήμουνα κρατούμενος, δεν θα σου πω τη φυλακή. Δεν πειράζει. Κρατούμενος ήμουνα για οικονομικές ατασταλείς, για μαλακίες. Ναι. Λοιπόν, αυτά που είδα εκεί μέσα και κάθονται και λένε τα σκατά ότι δεν κοπανάνε. Ένα παιδάκι 16 χρονών το είχαν κυνηγήσει και το φέρανε Πακιστανό, ήταν Μπαγκλαντεσιανό, ήταν δεν ξέρω τι στο διάλο ήταν. Και του τραβάει μια κλωτσά ένας μούλος, ένας σκατόμπατσος και το δίπλωσε το παιδί. Για να μην ξεχάσουμε και την περίπτωση που είχαν συλλάβει τους δύο Αλβανούς στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας και βάζαν τον ένα να δίνει σφαλιάρες στον άλλον. Εντάξει. Τους φίλους μεταξύ τους. Εχθές την Ευγενία, ρε Αποστόλη. Ποια του Άδωνη, τι πέταξε πάλι τους κόλλους έξω, δεν είδα. Πέταξε κάτι μπουτάρες, πέταξε. Είχε μπουτάρες. Μόνο τα μπουτια της μήναν, άκου να δεις. Τι άλλο να μείνει το μυαλό. Ρητίδες στο κούτελο, ρητίδες στο λαιμό. Τι του βρήκε, τι του συμπάθησε και τον επήρε αυτό το λεχρίτη, ρε. Τον Άδωνη. Είναι γοητευτικός. Αφού μιλήσει, όχι πριν. Πριν τίποτα, ξενέρωτος μπαγλαμάς. Ναι. Αλλά έτσι και το ανοίξει, δε. Ακόμα κι εγώ μου βγαίνει όρεξη εμένα να πάω να χορέψω στον Dancing with the Stars μόλις ακούω τον Άδωνη. Δεν μου λες, το μπουμπούκος είναι βρισιά. Και εγώ απορώ γιατί έφυγε. Θεωρείτε. Ναι, γιατί θυμίζει λουλούδι. Το λουλούδι είναι κάτι όμορφο, κάτι καλό. Δεν πάνε να ακούει ο Άδωνης αυτά. Τι τσατίσει και ο Άδωνης, ρε. Αν δεις την νομοσχέδια ψηφίσει, τι μνημόνια έχει εισηγηθεί, όπως λέει ο ίδιος. Μπορείς να σε αρέσει μετά το λουλούδι, μετά από τόσα εκτρώματα. Ρε, εσύ, από τώρα και μετά, μα θέλουμε να βρίσουμε κανένα, δεν χρειάζεται να το πούμε άντερε μαρκα, άντερε π. Κλέφτη, δοσύλλογε, προδότη, τσάτσο, καραγκιόζη. Για το λέμε άντερε μπουμπούκο και ακούγεται καλύτερα νομίζω, ας πούμε. Ήθελα να ρωτήσω, εκεί εσείς στο σταθμό είστε κατά της βίας? Ναι, από όποιον προέρχεται. Γιατί άκουσα τον κύριο Καλαμούκη προχθές που πήγαν το πάμε και έσπασαν εκεί. Λέει, ας σπάσουν και καμιά πόρτα και άμα χρειαστεί, ας σπάσουν και κάτι άλλο. Εννοεί μερικά κεφάλια. Θα μας πείτε εσείς τι εννοεί. Εσείς λέτε τι εννοεί αυτό. Όχι, εννοούσα αντί για πόρτα παράθυρο. Α, ναι, θα το έλεγε χωριστά αυτό. Θα το έλεγε χωριστά, ναι. Λοιπόν, επειδή δεν μπορείτε να μας δουλέψετε, κοιτάξτε να δείτε. Προτιμάτε να σας δουλεύουν αυτοί που ψηφίζετε. Μ' αρέσει. Α, η βία. Δεν ξέρεις τι ψηφίζω ή όχι. Δεν ξέρω, μωρέ, τι ψηφίζεις, μωρέ, από εκεί πέρα. Λοιπόν, από εκεί χάμω. Είναι κανένα κεφάλι από αυτούς που έχουν τα Καλάσνικοφ, έτσι, και μπορεί να μου σκοτώσουν εμένα κανένα παιδί μεθαύριο. Δεν πειράζει, ας φάνε δυο. Αν είναι τυχερό, το παιδί θα φύγει έτσι. Δεν πειράζει. Από το να έχεις ένα μάνα, δεν πειράζει, πάει από Καλάσνικοφ να έχει να λέει και κάτι ηρωικό. Δεν πειράζει. Αλλιώς τι να έχει, να πει για την κότα τη μάνα του που πήγαινε να που συμβιβαζόταν και ψήφιζε αυτά που ψήφιζε μέχρι τα. Γεράματα και φρόντισε για το μέλλον του, καλύτερα Καλάσνικοφ. Δεν πειράζει, εγώ θέλω το παιδί μου γερό. Και υπάρχει και τραγουδία του Καλάσνικοφ. Για τη μάνα του την άχρηστη την κότα, τι υπάρχει. Ναι, άμα γίνει πατέρα, να μιλά καλύτερα. Εγώ, αν γίνω πατέρα, θα είμαι πατέρα. Αν λοιπόν, θε να ξέρει. Λοιπόν, κοίτα να δει λίγο δύσκολο να γίνει, αλλά τέλο πάντων, λέμε τώρα. Γιατί δεν γίνεσαι με τον αυνανισμό πατέρα, νομίζει. Ακού να σου πω, λοιπόν, και κάποιοι καμιά δημοσκόπηση να δείτε ποιο ο λαό θα υποστηρίξει. Αυτό ήταν το. Καλέ, άμα κάνουμε δημοσκόπηση, εννοείται ότι θα βγει άκρη. Εντάξει. Πείτε το από την αρχή. Μπράβο, αυτό ήταν. Δημοσκόπηση χρειάζεται. Για να δούμε τον παλμό τη κοινωνία. Που ξέρει κοινωνία, δεν ξέρει κοινωνία. Άντε, γεια. Άιμορι. Πολιτικό τραγούδι αυτό του Στράτου Διονυσίου που λέει μπαγλαμάδες να αλλάξουν τα τέλεια, να αρχίσουν τσιφτετέλεια κατευθείαν για τη συγκυβέρνηση. Έχουμε δημοκρατία. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Δεν το λέμε εμείς βεβαίως, αλίμονο ο κύριος Γιάννης Μιχελάκης. Δηλαδή βλέπεις παντού ότι σε κάθε νομοσχέδιο που έρχεται, σε κάθε ψηφοφορία που γίνεται, αμέσως τίθεται θέμα συνταγματικότητας. Και η φρασιολογία που ακολουθείται μέσα στη Βουλή από τις αντιδράσεις έτσι πάνω σε αυτό είναι πρώτον ότι αυτή η κυβέρνηση ξεπουλάει τη χώρα. Κυβέρνηση Τσολάκοβλου. Ότι είναι προδότες. Άκυρο το Τσολάκοβλου. Αλλά όταν γίνεται επίκληση, κύριε Πρετεντέρη, στο άρθρο 120 του Συντάγματος από τους εκπροσώπους τους κοινοβουλευτικούς που λέει. Μα το 120 του Συντάγματος λέει ότι η χώρα, η δημοκρατία έχει καταληθεί και οι πολίτες θα πρέπει να βγουν στους δρόμους. Δεν νομίζω να σημαίνει αυτό πράγμα. Ναι, έχουμε φτάσει εκεί, όντως. Η δημοκρατία στέκει μια χαρά, την τηρούν κυρίως αυτοί. Έτσι ακριβώς όπως ορίζουν τα προηγούμενα 119 άρθρα του Συντάγματος. Τηρούνται όλα κατά γράμμα. Δεν υπάρχει καμία δεύτερη σκέψη. Οι καχύποπτοι μόνο και οι κομπλεξικοί λένε αυτά που λένε. Θα ακούσουμε έτσι και τελειώνοντας τον κύριο Αντώνη Ρουπακιώτη, Υπουργός Δικαιοσύνης, σε άλλο ραδιόφωνο σήμερα το πρωί, όταν το ρώτησαν για τις φωτογραφίες, πώς ένιωσε, για να καταλάβουμε την ψυχοσύνθεση του Δημαρίτη Υπουργού. Εσείς, Υπουργέ μου, όταν ως Αντώνης Ντροπακιώτης είδατε τις φωτογραφίες... Ανατρίχωσα και απογοητεύτηκα. Αυτά είναι δύσκολες στιγμές για έναν Υπουργό Δικαιοσύνης μάλιστα να ανατριχιάζεις και να απογοητεύεσαι με το θέαμα που βλέπεις που το έχει κάνει ο διπλανός Υπουργός. Είναι προβλήματα αυτά, πρέπει να λυθούν κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να ταλαιπωρούνται τόσο πολύ οι υπουργοί από αυτή την κυβέρνηση. Είναι οι πρώτοι που ταλαιπωρούνται τόσο πολύ. Βάζουμε τέλος εδώ με αυτή την επίκληση, την έκκληση, γιατί ακολουθεί ο λαός, ο οποίος θα μας πάει σιγά σιγά στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Κουράγιο και στον Αντώνη Ρουπακιώτη. Πήρα να πω κάτι συγχαρητήρια για την κυβέρνηση. Καλή αρχή με το κλείσιμο των δύο ναυπηγείων, θέλω να πω. Και η Σαραμαγκά και η Ελευσίνα. Και το νέο κόμμα που θα δημιουργηθεί τις επόμενες εκλογές θα λέγεται Δημοκρατική Χούντα, να ξέρεις. Α, θα το βάλουν και στο όνομα επιτέλους, γιατί τώρα είναι μόνο στην πράξη. Real, δεν είναι εκεί. Ναι.